कर्तव्य तेन कर्म कर रहा है और मोक्ष चाहता है, वो गीता का कर्मयोगी है। तो वो जो है वह त्याग क्यों नहीं कर रहा है? त्याग इसलिए नहीं कर रहा है कि त्याग अभी उसके ऐसे प्रतिबंध हैं कि जो उसको स्वाभाविक रूप से ऊपर नहीं उठा रहे हैं। तो ई कर्मयोग के द्वारा क्या होगा कि उसके जो संचित जो है पाप, वो सब पाप नष्ट हो जाएगा, तो उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, राग द्वेष से रहित हो जाएगा, उसका अंतःकरण सन्यासी हो जाएगा, और अंतःकरण सन्यासी हो जाएगा तो उसका मुख्य सन्यास सिद्ध हो जाएगा। इसी बात को कहते हैं, देखिए कि यथा अनुष्ठीयमानानि कर्माणि अननुष्ठीयमानानि कर्माणि सन्यासिनम् न बध्नन्ति। जैसे जिसका अनुष्ठान नहीं करता है तो ऐसे कर्म सन्यासी को तो नहीं बांधते हैं, और कृतानि च, और जो हो भी जाते हैं उसको वैराग्य इंद्रिय संयमित संयमादन्या निवर्तक, वो वैराग्य के द्वारा काट देता है उसको, है इंद्रिय संयम के द्वारा जो है उसको जो है काट देता है। इसी प्रकार तथैव अनभिषय संहितानि फलानि, जिस किसी फल की इच्छा न रखने वाला जो कर्मयोगी है उसके नित्य नैमित्तिकानि योगिनम अपि, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है वह योगी को भी न बध्नन्ति, नहीं बांधते हैं। निवर्तयन्ति च संचितम दुरितम, उसके संचित जो दुरित है उसका निवर्तन कर देते हैं। इद अभिप्रेत्याह, इसको अभिप्राय में रख करके कह दिया, निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखान बंधान ब्रह्मचिन्ते। अब थोड़ा सा भाष्य देख लीजिए। संन्यास हो जाएगा, अंदर से संन्यास हो गया तो संन्यास हो ही गया उसका, वो तो संन्यासी हो गया। कर्म त्याग, त्याग न होने पर भी कर्म का त्याग हो गया। हाँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर कब होगा? कब होगा? जब परीक्षा में पास होगा तब न, राग द्वेष रहित हो जाएगा तभी न होगा, है? ऐसे थोड़ो हो जाएगा। निष्काम होगा, राग द्वेष रहित होगा तभी न होगा वो। ऐसा नहीं समझ लेना कि सफेद कपड़ा पहनने से और गेरुआ कपड़ा पहनने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा वो। तो ये जो है इस बात होगा। भाष्य देखिए, ज्ञेयो मैंने ज्ञातव्य स कर्मयोगी नित्य सन्यासी, उस कर्मयोगी को नित्य सन्यासी समझना है, न निरग्नित न चाक्रिय। अरे भाई, जो है वह इस प्रकार का त्याग नहीं किया है पर अंदर से तो उसका त्याग हो ही गया, इसलिए कहा कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी। यो न द्वेष्टि किंचन न कांक्षति, न द्वेष करता है न कुछ चाहता है। सुख दुखे तत्साधने च, सुख दुख और उसके साधन में राग द्वेष नहीं करता। सुख आया तो भी कोई बात नहीं और दुख आया तो भी कोई बात नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं ना, सुख हर सही जड़ और दुख बिल खाही और दो सम धीर धरे मनमानी। जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जड़ को आत्म रूप करके जानते हैं, वो सुख आने पर प्रसन्न हो जाते हैं और दुख आने पर दुखी हो जाते हैं। और जो धीर होता है, विवेकी होता है, ज्ञानी होता है, वह दोनों में एक रस रहता है। जैसे दीपक दोनों दृश्य को प्रकाशित करता है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, तो उसका क्या संबंध है? इसी को कहते हैं कि न द्वेष्टि किंचन न कांक्षित, सुख दुखे तत्साधने च एवं विधो, यह कर्मणि वर्तमान भी, कर्म में रहने पर भी स नित्य सन्यासी ज्ञातव्य, उसको नित्य सन्यासी जानना चाहिए। निर्द्वंद्व द्वंद्व वर्जितो ही अस्मात, वह द्वंद्व से रहित है, जिसलिए हे महाभाव सुखम बंधात अनायासे न प्रमुच्यते, वह अनायास बंधन से मुक्त हो जाता है। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्म योगिनो नित्य सन्यासीत्व ज्ञानम अन्यथा अज्ञानत्वात् मिथ्या ज्ञानम इत्याशंक्याः। एक आशंका है कि कर्मयोगी का जो है नित्य संन्यासित्व जो है ज्ञान जो है ना, वो अन्यथा ज्ञानत्वात्, वो अन्यथा ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान हो गया। क्यों? अन्यथा ज्ञान तो है, कर्म कर रहा है और नित्य संन्यासी है, है? तो ये मिथ्या ज्ञान हुआ कि नहीं? अरे प्रत्यक्ष कर्म कर रहा है और इधर नित्य संन्यासी है, तो उसका कर्मयोगिनो नित्य संन्यासित्व ज्ञानम अन्यथा ज्ञानत्वात् मिथ्या ज्ञानम, ऐसी आशंका करके कहते हैं। कहा कि एवं, जो भाष्य में कहा था ना, कहाँ कहा था? एवं विधो यह कर्मणि वर्तमानों की स नित्य संन्यासी इति ज्ञातव्यः। इस प्रकार जो है कर्म में रहने पर भी उसको नित्य संन्यासी जानना चाहिए। इसी को टीकाकार लिखते हैं कि कर्मणोपि राग देशाभावेन संन्यासित्वं ज्ञातुं कर्मिणोपि, यद्यपि कर्मी है पर राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष का परित्याग है, संन्यास माने त्याग, तो उसने अंदर से राग द्वेष का परित्याग कर दिया। राग द्वेष का परित्याग होना ही जो है उसका नित्य संन्यासित्व है, ये उसका संन्यासित्व है। राग द्वेष रहितस्य अनायासेन बंध बंध ध्वंस सिद्धेश्य युक्तम तस्य संन्यासित्वम्। राग द्वेष रहितपना जो है वो सहज ही बंधन को जो है काट देता है, इसलिए उसका संन्यासी कहना युक्त। रहस्य की चीज एक यहाँ पर ये समझ के रखना चाहिए कि वस्तुतः क्या है कि बहुत बार ऐसी स्थिति होती कि कर्म त्याग की योग्यता नहीं है, परंतु कर्म त्याग करना चाहता है, किसी न किसी निमित्त से कर्म त्याग, ऐसे मानस स्थिति बनती है। किसी विक्षेप से, किसी अन्य विचार से, कोई न कोई जो है बंधन का भय से किसी न किसी प्रकार से कर्म त्याग करना चाहता है, पर जो विवेकी पुरुष है वह जानता है कि जब तक अंदर से जो है यह किंचित भी जो है वह इसकी आसक्ति बनी हुई है, राग द्वेष बना हुआ है इस प्रकार का, तब तक ये कर्म त्याग का अधिकारत्व इसको प्राप्त। यहां अर्जुन के लिए बार बार भगवान क्यों जोड़ दे रहे हैं? अर्जुन को इसलिए जोड़ दे रहे हैं, इस एक रहस्य को समझ के रखना, तो समय बहुत हो गया, कल इसको बताएंगे। ये रहस्य एक समझ करके बहुत रखने की बात, बार बार क्यों अर्जुन को जोड़ देते हैं, ये एक रहस्यात्मक प्रश्न, और इस पर विचार कल करेंगे क्योंकि आज इसमें समय ज्यादा होगा। हाँ, भगवान को प्रणाम करेगा तो फिर सन्यास कैसे उसका रहेगा? दूसरे को प्रणाम पुलिस आदि को कर सकता है, कभी हथकड़ी लग जाए तो कर सकता है पुलिस आदि को, और भगवान को हम बोल बदल पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकराचार्य इस विषय में तो प्रश्न बहुत करते हो, तुम ऐसा नहीं कहते सन्यासी भोजन करेगा कि नहीं, पानी पिएगा कि नहीं, चले फिरेगा कि नहीं, जटा रखेगा कि नहीं, ये सब नहीं पूछते, यही पूछ देते हो कि भगवान को प्रणाम करे। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम ओम ओम। यह कैसेट री रिकॉर्ड की गई है, इसके आगे की कैसेट अतः ब्लैंक है।